maanaam gis li nga xam ne moom lañ sàkk wax bu ko sabab loolu dee li ñu gënoon a neexee ci kàddu suñu bay fekk ndax moo ko sopp mel ni taal bi yëpp war ñu ko sopp. Léegi mu mën di doon wax bu ñu fàttee loo ko sopp rek mu jur nga xam moo tax benn tusaan day gaaw wax bu ne nit bu fàttee tusaanam nag leer kon danaa ñu mënti ko ci kàddu yi rek waaye moo jox ci gannaaw bu ñu joxaat ci sëriñ bi ba yëpp li sëriñ bi def ci moom ma xam ne fii de siyaar ko yooyu na jaaru naa rafetu mu jox kon jox moo siyaar ko def ko ay yoon. Cheikh Moussa Dane toll loolu sax ndax wax ci ñu ne comme que nag dañu ko wax moo leen di demal kanam ñu def kanam la kon ñu koy sàcc ci loolu di ko gërëm di ko ñaanal bu baax sëriñ bi nag ku ko xam nit nit nga jëfoon mel na nit yeesal na jamono soppi na jamono te nit yàlla na wax nañ te ku xam ci saa noom ak jaajaara mbir mu mel nii dana def ci moom ndax ku teel a bëgg yàlla lool koy raxal ci yàlla lool gëru àddina lool jublu ci yàlla ci yàlla jaral lépp luñ mayee ngërëmam yàlla mu may lépp luy taxa jege yàlla def na ko na ko góor ñu ñàkk jurante fii cent ak ba si gën ba tey taxaw ne àgg naa ci yàlla bogontaay ñu bu jàm mu ñu bees na kaayi mu yóbbu leen ci yàlla tool yépp loolu léggam yépp loolu la mu mel ni rek mu bees la waaye ñeke moo doon démb ñeke moo si na koy ngëru moo si na ko mbasi dem day réer a ko feeñ l'islam ñett boobu rek la muy liman l'islam l'islam ñett boobu rek moo am liman xam ngeen ko juróom tey ni compte la l'islam xam nga ko juróom compte la l'islam benn compte la dafay gën jaamu yàlla di mel ni yàlla jàkkoorom yàlla ta bokku ñu ko fu ñu yek yalla ngi ñu mu melni ñaari doom bu ñu so ci yamal dulé dulé bo xamné kenn la gën ci dulé waye li tan la mo doom bu nga xamné tarixa yépp mo la taxal am tahbud allah ka anna qatarabu min lam tukun tarabun ya jamu yalla becc la xofo soko yum li yalla def ne yalla lay def bo moy gëna ñew bu li ñak xofo kon liñ bëggol ci jàng ko jàttal ko ñepp ko gis ko xam ko dala fay jamu yalla do ko fay ndax yalla nim ko mu yalla kess la koy taw ci ndaw ya bepp jaamu yalla bu man ta dool lu mu ra fa ko bu ca taw ni ko yalla bara bismillah la ni ko xamne tay ci man nar sa tay ko man nar sa tay ay nako man nar sa bepp jaamu yalla man ta mu fa no way bu taw ni am ba ko fa yalla lolu la yéjang xamé na kon jaamu yalla mu ngi tagu ci xam yalla mu ñëw ni kon laaj na la yalla ma xamal leen taka soyin ci tariixa war na fa jang ta bu baax ma tamu kay taxaw ne ko ci jëkk gi dox bam def bu mag ma ci bi baax na ñaaru ko yëkk ci Sénégal xalé ci ñu sa kaw la xamné na pa na mënu ko dépané jamne ci ci dal xamna ko man la ko def ak waye om terim balaay ma ngi ñaan yalla may ma ci yalla ak ñaar da ko ci ci sa ñaar bi jang ci re ba xam ci re ba ñew ma dox le sama xam xam ni dem la jëg yalla tay bi sa dara ñaan yalla may la ko ko bok fay ban muy moy japp jam ñu bu ci yalla soy ñet rek la xam na ko mo ci xofa waxal ko ni dëgg ko ni xamé ko ni ñi jàngé ñu ngay dox ngay jënn jàng ci xolam gi sopp dara ñi ci yaa ngi dox bam def fël bi nga xam nga xadé la ko def mom di ñew jaayam ci ak mom dox ko sa bop yaa tar ko gis fël ci war nga jàng ak su tax nga dox ko sa bop waye mu ngi na jàng ak lu tax mu nga dalu mo ngi ñu jëf suma la gëna ngeen ay jëf do ko lu ci jàmu yalla toko tax dama jëgal sëñ dafa am lu ñu wax taarebe tan dafa am lu ñu wax sëri tayen tanax te do la ci di bayyi wala tak ina mari bayyi wala nga ya abdullah ko kay diiw te yalla ko kon kenn ku nekk ci ñom ñaar du fa am lu la wax te li tay mo ta joom ni te ñepp nga soxal cheikh musa te li mu wax bu ko ñepp waxat jamm am lan ñeema yalla ba xafa lañ ko xamna ni mom akka am na ñu ñal ay talibé ci yo ma fi am ci ko bëlan daal sama jaamu yalla bu ñu xébal doy na ma tax bu ko kenn yaaka waye lan ñeema yalla ba xafa lañ ko bokku jaamu ko ni ko bokku bu daaje bokku suma le bëlan nga dama jël nak bokku da ko ko ni taari ci dina taaje mu ngi def ko lool mo war ni soppé bu man di doom dara tax lola yakal ci allah la warna sa xaba te lola ci yalla ba ngam mel mom tan ba nga taw lo tan da moy lam xam xam ko ndax do ngoko tok tan do seen xam xam rek fa jaar xati mi yalla ko mom jam yalla len mom ko yaaka ko lu yalla jogul na ci yalla te yaaka na ci yoman ko yalla da may wax ni ko mo na do nga yaaka ko ni ko yalla dina la la dinde kum mo do nga yaaka ko ni ko yalla momé la momé kum do nga yaaka ko ni yalla do ko len dir ngay do ko len seen dir kon na jam ñam ci kanam ak ñepp jam nañ sen di yalla ko dul yalla kan ñu jam ko dul yalla do ko sa do ko jamu yalla ku jamu ko yalla bu sa tara do fay wala tak yalla mom jam ni nañ ko jamu jamu yalla jamu sa borom jamu sa bokk na bokk yalla do ko jamu ci lamutu do ko jamu ci tolla la do ko jamu ci xam ko ci dum ko beugé to lol mo ta mukk ta xam yalla mo ma ta ku metta xam yalla rek tan ko ga motax señ bi lim woné dafa leer su amul basir bi itam saaj war noo ko won mboolo mi di dan dajal su day jabar bi sori kenn ku nekk mu jaral la ñàkk sa bakkan ci def loolee kenn ku la war ne xam ne xattafa loolu jaaxal ba xam ne dara ko may sëriñ bi dafa àgg foo xam ne bu dóonoon lii it kenn ku la war ne xam ne lu mu wax dëgg la lu mu def dëgg la ndax am na ngërëmal yàlla am na ngërëmal sëñ Touba am na ngërëmal wa Diop kenn ku la xam loolu kooku du dugg caay jaaxal doo jaaxal boobu lu yàlla gërëmul waaye mu gërëm na ko ñëpp xam nañ ko mag ñi bu ñu daan bëgg lu ñu naqari dañ naan jël sëñ babu xam-xam gërëmal bàyyi la am waaye gërëm waay bàyyi ku yàlla la gërëm su sëñ Touba gërëm su la gërëmee dana mbax ku mu gërëm jël la jaar yu sëñ Touba ngay dem ci sëñ Touba di toogal moom di sàbbante moom jëmmu jooju war ñoo xam ne ne ko caay jaaxante mboolem doomi sëñ Touba kenn ku dee gërëm nga ko wax ba ñëpp dégg ko nga ne ci caaxaan la ne yow yaa ngi caaxaan yow lu mu wax la rek illaa illallah ndax babu seytaan am si wàll wala tuaadu man yox ñu baabu la rek illaa illallah sëñ Touba ni képp ku yëntee ku ñoxbaat boobu leen bu la ko noonu donc saa ñu joxe dafa leer la illaa illallah xam yàlla nekkal yàlla ku bëgg la diddi kooku la illaa illallah lay wax ku xamul yàlla lay xam wéetu yàlla su lay nekk donc saa di ci leen naa si mbooloo mi si nii la leen tàmm te kenn ku ne yëg nga ci sa bopp loo xam ne wóor na ne bu la noonu nax naa la nga xam ne naxu la loolu dëgg na fekteel baax nga xam ne sa bu baax et li jaam ñi tey etel ak moo ko soxla jo waaye nii la mot mel na daan na wax ne lu bokk day ñëw njël mëm sëñ Touba ku ne xam ne nii la mel am na murit am na déglu am kat dugg naqate ku ne wax ci ñaaw ju ne murit dégg na ko jël ku sa doom yow dañ maa ci man jaari su sa doom yàqu dañ maa sëñ Touba yàqu na waaye li ko yàqu na doon defar la sëñ Touba yàqu gis nañ nga fekk loolu mooy yàqu kon yéen ñoo yàqu sa Moussa itam dañ maa yàqu na doomu jaamu bi jëlee di la gëroo di leen gërëm duñ tekki duñ tondaa di leen waxoon waa du bi dañ leen mbooloo bi te kanam la jël nga parce que mbooloom day dund du mbooloo mu dee mbooloo bu dul sa Moussa mbooloo mu dee day dem nga naaw rek mbooloo bu dul moom dañ naaw rek parce que dama ko def ko te ñu bëgg daal ñëpp dañ ko jógee mbooloo ñu ngeen di kenn ku am na fu mu nekkoon na ko fa jëlee dara nag duñ yaay dox dafa am nuñ bëggoon mu jaral leen la ñu ñëw jox di ko gëstu ba fekk sa Moussa ñu waaye nag moom te yàlla dafa ma ko lu rëy lu defalu kenn comme nekk rek ngaa la nga def booloo topp la kooku la mu dem booloo topp damay wax ci biti nit ñi fekkoon bàyyoo ne xel sa Moussa ni mu doxee kon di ko njaaramal dañ ko sant dañ ko gërëm waaye ñàkk a xam kon nag ñu ngi sant mboole baax yéen nii taxaw leen sa góorgóorlu jëfee bii jël la yaakaar di ko boroom bëgg yéen a ko fi def moo tax damay wax tous rek jàng leen léegi yi leen ku seen xaalis def na borom daaw bëgg yeneen doy ay jëfee jëf ëllëg yeneen doy ay projet la ëllëg yeneen doy ay ministère ëllëg ci waa Dox Sambou Sall incha allah salaamaaleykum wa rahmatulah. Jërëjëf Cheikh Moussa Touré di leen doon séntu ci yow naa ko def woon daaw at yi yëpp insha allah alhamdulilah defaat nga ko ren lu ko raw di ñaan yàlla yokk la fan yokk lu wér yàlla di ko def insha allah. Kon dugub ak kaddu gi Pere Touba communauté daal yoon doom ci kër gi doon daaw ci kër gi taw faal bene saaka gan yi daa di ci joxe ay kaddu.